الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب والقرآن المبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة الحجر مكي سورة ہے جس میں 6 رکوع اور 99 آیات ہیں اس سورة کی وجہ تسمیہ یعنی اس سورت کو سورت الحجر کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اس سورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اصحاب الحجر کا تذکرہ کیا ہے یہ ایک جگہ ہے کہ جب عرب سے آدمی سفر بیرون کی طرف کرے تو رستے میں بستیاں آتی ہیں جہاں کا حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا آگے آئے گا تذکرہ ان کا چونکہ اس سورت مبارکہ میں اس خاص جگہ کا تذکرہ تھا اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورت الحجر رکھ دیا گیا ہے آیت نمبر 1 الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کے بارے میں دو لفظ ارشاد فرمائے نمبر 1 الکتاب اور نمبر 2 قرآن مبین الکتاب سے مراد یہ ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو کامل اور مکمل کتاب ہے ساتھ میں قرآن مبین یہ مکمل بھی ہے اور واضح بھی ہے اس کتاب کے بعد مزید کسی آسمانی کتاب کی ضرورت بھی نہیں اور وضاحت اتنی موجود ہے کہ مزید وضاحت کی ضرورت بھی نہیں قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے دنیا کے نصابوں سے بالکل مختلف ہے دنیا کے نصابوں سے قرآن کریم کا بالکل نصاب مختلف ہے جب تک انسان اس کو باضابطہ کسی استاد سے نہ پڑھے تو سمجھ میں نہیں آتا جب تک کسی استاد سے باضابطہ نہ پڑھے تو سمجھ نہیں آتا اور جب کسی استاد سے پڑھنا شروع کرے تو مزید پڑھنے کے لیے کسی ٹیوٹر اور ٹیوشن والے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی آپ دنیا میں کسی بھی اسکول اور کالج کا بچہ دیکھیں گے وہ کالج بھی جائے گا یونیورسٹی بھی جائے گا اسکول بھی جائے گا اور اس کو چھٹیوں میں یا شام کے وقت میں ٹیوشن کے استاد بھی رکھنا پڑے گا لیکن کوئی ایسا بچہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے بھی جاتا ہو اور اضافی وقت کے لیے آپ کو اس کی ٹیوشن کی ضرورت بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ جو وقت آپ نے دینا ہے اسی وقت میں قرآن یاد بھی ہوتا ہے اور تھوڑی سی محنت کریں تو پھر قرآن سمجھ بھی آ جاتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس قرآن کریم کی جو آیات ہیں یہ کامل اور مکمل کتاب بھی ہے اور واضح قرآن کریم بھی ہے اس کے بعد مزید کسی آسمانی کتاب کی ضرورت ہی نہیں آیت نمبر 2 ربما یبت الذین کفروا لو کانوا مسلمین دنیا میں بسا اوقات جہالت اور کم علمی کی وجہ سے مسلمان کافروں کو دیکھ کر رشک کرتا ہے اے کاش ہم بھی ان جیسے ہوتے لیکن یہ دنیا بہت عارضی ہے موت اور حشر کے بعد جب مسلمان کو مقامات ملیں گے جنت میں اور کافر کو عذاب ملے گا جہنم میں اور ہر آئے دن کسی خاص کفر کی وجہ سے عذاب میں ترقی ہوگی تو پھر ہر موقع پر کافر یہ تمنا کرے گا لو کانوا مسلمین اے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے یعنی عجیب بات یہ ہے کہ معاملہ تو انجام پر ہے معاملہ تو دار الجزا میں ہے معاملہ تو نتائج پر ہے آج تک کسی آیت میں کسی حدیث مبارک میں ہم نے نہیں پڑھا اور دنیا کے کسی شخص سے آپ نے سنا ہوگا کہ موت کے بعد کسی مسلمان کی تمنا ہو اے کاش میں کافر ہوتا، اور ہر کافر کی تمنا ہوگی اے کاش میں مسلمان ہوتا. تو آپ اسے اندازہ فرما سکتے ہیں کہ مسلمان جتنا بھی نلائق ہو وہ بہرحال مسلمان ہے، اور کافر جتنا بھی لائق ہو بہرحال وہ کافر ہے. مسلمان گندے سے گندا اچھے سے اچھے کافر سے بہتر ہے، اس لیے کافر جتنا بھی اچھا ہو وہ کافر ہی ہے، اور مسلمان بظاہر جتنا بھی گندا ہو بہرحال وہ مسلمان ہے. اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم چونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اسلام کے آنے پر ہمیں محنت کرنی ہی پڑی، بغیر محنت کے ہمیں کلمہ ایمان ملا ہے، اس لیے عموماً اس کلمے کی آج ہمیں قدر نہیں ہے. اس ہلکے سے ایک لفظ کی بھی قدر اس وقت ہوگی کہ جب فرشتے نے قبر میں پوچھنا ہے من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ اس کلمے کی قیمت کیا ہے. دنیا بہت تھوڑی ہے اور آخرت بہت لمبی ہے. میں صرف گزارش کر رہا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا کافر نہیں آپ ثابت کر سکتے نہ آپ سن سکتے ہیں کہ موت پر اس کی تمنا ہو، مسلمان کی تمنا ہو اے کاش میں کافر ہوں، اور کوئی ایسا کافر نہیں کہ جس کی یہ تمنا نہ ہو اے کاش میں مسلمان ہوں. تو بالآخر نتیجہ اللہ پاک نے مسلمان ہی کا رکھا ہے، اس لیے مسلمان کو اپنے ایمان پہ جس قدر بھی اللہ کا شکر ادا کر سکے وہ کم ہے. اللہ نے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یا بعض حضرات نے یوں بھی لکھا ہے کہ جب جہنم میں کافر بھی ہوگا اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے مسلمان بھی اگر جہنم میں چلا گیا، تو اس مسلمان کو جب کافر یہ تانا دے گا کہ تم کلمہ پڑھ کے جہنم میں اور ہم کلمے کے بغیر جہنم میں، تو بتاؤ تم میں ہم میں فرق کیا ہوگا. جب یہ تانا دے گا اس تانے پر اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا. اللہ حکم دیں گے ہر وہ شخص جس کے دل میں رتی برابر ایمان موجود ہے جس کو جہنم سے نکالو اور جنت میں بھیجو. اب کافر کو حسرت ہوگی لوکا مسلمین یا کاش ہم بھی دنیا میں مسلمان ہی ہوتے. تو یہ نام کے مسلمان کو بھی معمولی مسلمان نہ سمجھیں. ہمارے اکابر اور مشائخ کا عام اور نام نہاد مسلمان کے بارے میں بہت عجیب نظریہ ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور العبر قدرو ایک جگہ پر بہت عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ایک اچھا کام نہیں کرتا، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی بے نماز مسلمان سے بات کرو گے نا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نماز نہ پڑھنا بھی اس سے اللہ پر ناز کی وجہ سے. اسے پوچھو نا نماز کو نہیں پڑھتا، تھوڑا سا بھی اللہ کا تعلق ہو تو کہتے ہیں جنت تیری نہیں ہے اللہ کی ہے، اللہ نے ہمیں بخش ہی دینا ہے اور حضور کی امت ہی ہم نے جنت میں چلے جانا ہے. یہ نماز نہیں بھی پڑھتا تو بھی اس کو حضور اللہ کی ذات پہ ناز موجود ہے، اور یہ ناز ایسی چیز ہوتی ہے کہ اللہ اس کی بڑی قدر فرماتے ہیں. ہاں یہ ناز دل کے ساتھ ہو، صرف چرخانے کے لیے نہ ہو، یہ دیکھے کہ میری زبان اور میرا دل ایک ساتھ ہے یا میرا دل اور میری زبان ایک ساتھ موجود نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم نے ان مقامات پہ جس قدر بھی گفتگو کی ہے، میں گزارش کی تھی آیات بہت ہوتی ہیں لیکن ہم کچھ آیات پڑھتے ہیں ورنہ پوری صورت ہو نہیں پاتی. آیت نمبر 9 ہے انا نحن نزلنا ذکرا وانا له لحافظون. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن کریم کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس قرآن کریم کی حفاظت بھی ہم کریں گے. اس لیے اگر کوئی مسلمان قرآن کریم کی حفاظت کے لیے محنت یا کوشش کرتا ہے تو یہ سمجھو اللہ رب العزت نے جو وعدہ فرمایا ہے اس وعدے میں اسباب کے درجے میں اللہ نے کسی مسلمان کو استعمال کرنا ہے. خوش قسمت وہ اس مسلمان ہے جس کا گھر قرآن کے محفوظ ہونے کے لیے استعمال ہو، جس کا سینہ قرآن کی حفاظت کے لیے استعمال ہو، یہ اس مسلمان کی سعادت اور مسلمان کی خوشبختی ہے. جہاں تک تورات اور انجیل کا معاملہ ہے ان کے بارے میں مستقفل اللہ رب العزت نے حفاظت کا وعدہ خود نہیں کیا بلکہ علماء تورات کے ذمہ تھا کہ حفاظت تم نے کرنی ہے، اور قرآن کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی حفاظت تم نے کرنی ہے بلکہ فرمایا کہ نازل بھی میں نے کیا ہے حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے. قرآن کریم قیامت تک کے لیے محفوظ ہوگا. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت تفسیر معرف القرآن میں ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن نازل بھی ہم نے کیا اور قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے, اس کے اندر صرف قرآن شامل نہیں ہے بلکہ اس قرآن کریم کے اندر احادیث بھی شامل ہیں. اس کی وجہ ایک قرآن کے الفاظ ہیں اور ایک قرآن کا معنی ہے. قرآن کے الفاظ نے بھی قیامت تک رہنا ہے اور قرآن کے معنی نے بھی رہنا ہے. الفاظ تو ہمیں نظر آتے ہیں جسے قرآن کہتے ہیں اور اس کا معنی وہ جسے حدیث مبارکہ کہتے ہیں. اس لیے قرآن کریم کے نازل کرنے سے مقصد صرف قرآن کے الفاظ کی تلاوت نہیں ہے بلکہ قرآن پہ عمل بھی کرنا ہے. عمل تب کریں گے جب الفاظ کا معنی آئے گا. اس لیے الفاظ نے بھی رہنا ہے اور قیامت تک قرآن کریم کے معنی نے بھی رہنا ہے. قرآن بھی قیامت تک محفوظ رہے گا اور احادیث مبارکہ بھی قیامت تک محفوظ رہیں گی. قرآن کو محفوظ کرنے والے بھی سینے ہوں گے اور احادیث کو محفوظ کرنے والے بھی سینے قیامت تک محفوظ رہیں گے. اللہ رب العزت نے آیت نمبر یہ 19 اور 20 21 میں ارشاد فرمایا, دیکھو آسمان بھی ہم نے پیدا کی ہے, زمین بھی ہم نے پیدا کی ہے اور اس کے اندر خزانے بھی ہم نے بنائے ہیں, لیکن ہمارا نظام یہ ہے وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ, جس قدر زمین میں چیزیں موجود ہیں ہم یک لخت ساری چیزیں نہیں اگا دیتے بلکہ جتنی ضرورت ہوتی ہے کتنی اگا دیتے. زمین کی تہہ میں جتنی گندم موجود ہے ہم ساری گندم نہیں نکال دیتے. دنیا کا معاملہ اللہ کا نظام بڑا مختلف ہے. دنیا والے کیا کرتے ہیں, بھیا کو گند ساری گندم خرید لیتے ہیں, اس گندم کو محفوظ کر لیتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی پھر آگے دیتے رہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اگر ہم زمین کی تہہ میں سارے خزانے باہر نکال لیں انسان سنبھالنا چاہے گا تب بھی نہیں سنبھال سکتا. اس لیے ہم اس کو محفوظ رکھتے ہیں اور جتنی ضرورت ہوتی ہے ہم زمین کی تہہ میں سے خزانے نکالتے رہتے ہیں. بالکل اسی طرح ہمارا نزلہ الا بقدر معلوم, اور آسمان کے بارے میں یہی بات فرمائی کہ ہم ہوائیں بھی چلاتے ہیں, آسمان سے بارشیں بھی برساتے ہیں. ہما انتم لہو بخازنین, اور جس قدر ہمارے قبضے میں پانی ہے ہم آسمان سے سارا پانی یک وقت گرا دے تو ہم اس سارے پانی کو محفوظ نہیں کر سکتے. پھر اللہ رب العزت نے نظام ہی ایسا بنایا کہ سمندر موجود ہے, سمندر میں پانی ہے, وہاں سے پانی آبی بخارات اوپر اٹھتے ہیں, پھر ہوائیں چلتی ہیں, بادل کی شکل بنتی ہے اور جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ برسا دیتے ہیں. آسمان سے کٹھی برف آتی ہے, بڑے بڑے گلیشیئر میں جم جاتی ہے اور جتنی ضرورت ہوتی ہے پگھلتی رہتی ہے اور زمینوں کو سیراب کرتی رہتی ہے. اب دیکھو اللہ پاک نے ایسا فریج کا نظام بنایا ہے کہ دنیا والے سارے مل کر بھی ایسا نظام نہیں بنا سکتے. یہ اللہ رب العزت کا اپنا نظام ہے. اللہ فرماتے ہیں مارتے بھی ہم ہیں زندہ بھی ہم کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے کس کو زندہ رکھنا ہے کس کو مارنا ہے, قیامت تک کتنے افراد آنے ہیں, نہ ہماری زمین کے خزانے ختم ہوں گے نہ ہماری آسمان کا بارش اور پانی ختم ہوگا, ہمارے پاس سارے خزانے موجود ہیں. آیت نمبر 28 اور 29 اور آگے جتنی آیات 34 36 آیات آ رہی ہیں ان آیات میں اللہ نے کسی قدر واقعہ بیان کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا, آدم علیہ السلام کے بارے میں سجدے کا, پھر ابلیس کے انکار کرنے کا, پھر ابلیس کی مہلت مانگنے کا, اللہ کی طرف سے مہلت دینے کا, کسی قدر اللہ نے یہاں پہ ذکر فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونَ, اور شروع میں آپ نے پڑھا اس وقت فرمایا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, وہاں فرمایا کہ اے فرشتو میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں, اور یہاں فرمایا انی خالقم بشرم من صلصال من حمئ مسنون, میں مٹی کا بشر پیدا کر رہا ہوں, وہاں فرمایا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں, یا فرمایا کہ میں بشر مٹی کا بشر پیدا کر رہا ہوں. معلوم ہوا کہ جو خلیفہ ہے وہی بشر ہے اور جو بشر ہے وہی اللہ کا خلیفہ. اللہ نے اپنی خلافت کی نعمت بشر کو دی ہے, اپنی خلافت کی نعمت نور کو نہیں دی. اس لیے اس دنیا میں نور ہونا کمال نہیں ہے بلکہ بشر ہونا کمال. آپ بتاؤ یہ بات سمجھ آئے تو انسان ذہن بنا لیتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے کیونکہ اللہ کے خلیفہ ہے. اللہ نے فرشتوں کو نہیں کہا میرے خلیفہ ہے بلکہ بشر سے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا خلیفہ پیدا کیا. ہمارا احساس اس میں ہے ہم پیغمبر کو بشر مانے لیکن صفات کے اعتبار سے نبی کو نور بھی مانے، ہم پیغمبر کی ذات کو بشر مانتے ہیں اور پیغمبر کو صاحب کے اعتبار سے نور مانتے ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ یاد ہے اسلام آباد مولانا فضل الرحمان صاحب دامن برکات کے پاس بیٹھے تھے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب فرمانے لگے، میں آپ بڑی عزت کے ساتھ مولانا کا نام لیتا ہوں، آپ میں سے بہت سے حضرات کو مولانا سے اختلاف بھی ہوں گے، میں آپ کو اختلاف کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن عموماً اختلافات ان کو ہیں جنہوں نے مولانا کو قریب سے نہیں دیکھا، صرف مولانا کے بارے میں خبریں پڑھی ہیں، ان کو اختلاف ہے۔ جو قریب سے دیکھتا ہے نا وہ سارے اختلافات کو بھول دیتا ہے۔ ایک بندے کی سیاست میں پوری زندگی گزر جائے، والد اس کا سیاست میں رہو، نہ اس پہ اخلاقیات کا مسئلہ ہے نہ مالیات کا مسئلہ ہے، تمہیں دنیا میں تلاش کرنے میں ایسا سیاستدان نہیں ملے گا۔ ایک ہوتا ہے کہ اخبار پہ کالم لکھ دے، کالم تو مخالفت میں لکھے جاتے ہیں لیکن کبھی اس شخص کے بارے میں اخلاقیات اور مالیات کا کوئی بندہ ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ اس داڑھی کے ساتھ سمری میں رہنا، اس پگڑی کے ساتھ سمری میں رہنا، اس مسنون لباس میں رہ کے فرعون وقت کو للکارتے رہنا، یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہے۔ بڑے بڑوں کا پتا پانی ہوتا ہے۔ یہ مولانا کمال ہے کہ اس ماحول میں رہ کر بھی دین کی بات کرتے ہیں۔ مولانا جب کام آتے ہیں پھر ہمیں احساس ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں حکومت نے اسلام آباد میں کتنے بڑی تعداد میں فارم تقسیم کیے مدارس کے لیے، مدارس تھوڑا سا مسئلہ بنا، ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب جان آ گیا کہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور مدارس کا تحفظ کریں گے۔ اب سب کو احساس ہو رہا ہے کہ مولانا کتنا قیمتی آدمی ہے، اللہ میں ان باتوں میں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر مولانا فرماتے ہیں میں خاص اردو میں کتابیں پڑھاتا ہوں، مدرس تھا تو اس وقت میرے پاس چند ایک نوجوان ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پوچھے، تو انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ نبی پاک نور ہیں یا بشر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر ہے۔ مولانا فرمانے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا سوال ٹھیک نہیں ہے، پہلے سوال ٹھیک ہو پھر جواب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی سوال کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ مولانا فرمایا آپ یہ پوچھتے ہیں کہ نور ہیں یا ظلمت ہیں، پھر تو میں جواب دیتا کہ حضور کون ہیں۔ نور اور ظلمت میں ٹکراؤ ہے، نور اور بشر میں ٹکراؤ تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور اوصاف کے اعتبار سے نور بھی ہیں، اس میں ٹکراؤ ہے نہیں، تو آپ نے ٹکراؤ پیدا کیسے کر دیا؟ آپ پوچھتے ہیں کہ نور ہے ظلمت ہے، پھر تو میں کہتا ہوں نور ہے، ظلمت کے مقابلے میں نور آتا ہے۔ میں صرف گزارش ہی کر رہا تھا، اس آیت میں فرمایا انی خالقم بشرا من صلصال من حمإ مسنون، پہلے اللہ رب العزت نے مٹی پیدا فرمائی، پھر جیسے ہاں ہمارے اندر وسیل میں ہے مٹی کو اپنی قدرت سے، اپنے ہاتھ سے نہیں قدرت سے گوندنے کا انتظام کیا، پھر اس مٹی کا خمیر بنا، اور جیسے عرصہ تک مٹی رہ جائے جیسے بو آنا شروع ہوئی سڑی ہوئی مٹی یوں بنائی، پھر اس کو سکھایا، اور سکھانے کے بعد پھر اس سے آدم علیہ السلام کو وجود بخشا۔ تقیم الامت منشر علی تعالی فرماتے ہیں نرم مٹی سے بنانا آسان ہے، خدا نے نرم کو سکھایا پھر آدم بنایا، تو جو مشکل کام تھا خدا کی قدرت کے کرشمے نے وہ ظاہر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا سبقی کو آدم کا وجود بنا دیا، ونفخت فیہ من روحی، پھر اللہ نے اس میں روح کو ڈالا۔ اب یہاں جو لفظ ہے وہ ذرا سمجھے، ونفخت فیہ من روحی، اللہ نے فرمایا میں نے اس آدم میں اپنی روح کو ڈالا۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں کہ اللہ کی روح ہے وہ ڈالی، تو یہ روح کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کیوں کی ہے، میں نے اپنی روح کو ڈالا۔ اصل میں ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے مضاف، ایک ہوتا ہے مضاف الیہ، جسے گرامر میں اضافت کہتے ہیں، یہ میری مسجد ہے، یہ میرا کھانا ہے، یہ میری گاڑی، اسے اضافت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت بعض چیزوں کو اعزاز دینے کے لیے نسبت اپنی طرف کہتے ہیں، اسے اضافت تشریفیہ کہتے ہیں۔ جیسے سارے انسان اللہ کے بندے ہیں لیکن جن کو اللہ اعزاز دیتے ہیں نا، اس کو اللہ فرماتے ہیں یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ نے فرماتے ہیں یہ میرے بندے ہیں، حالانکہ بندے تو سارے اللہ کے ہیں لیکن جن کو اللہ اعزاز دینا چاہتے ہیں ان کی نسبت اللہ اپنی ذات کی طرف فرما دیتے ہیں۔ حضرت آدم کی روح کو خدا نے اعزاز بخشا ہے، فرمایا کہ میں نے اپنی روح کو ڈالا، کیا مطلب؟ روح تو میں نے پیدا کی ہے، ہر کسی کی میں نے پیدا کی ہے لیکن نسبت اپنی طرف کی ہے اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دینے کے لیے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، جب پیدا فرما دیا، یہ اگلی عبارت کا ذکر نہیں ہے، مختصر واقعہ بیان کیا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرمایا اس جدو لآدم، حضرت آدم کو سب مل کر سجدہ کرو، فسجد الملائکہ، تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب عام بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ حکم تو دیا تھا فرشتوں کو، اگر آدم نے سجدہ نہیں کیا تو آدم پر الزام کیا ہے؟ اس لیے بات سمجھیں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ملائکہ کو دیا، الگ ابلیس حکم کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ ابلیس انہی ملائکہ کی صفوں میں رہتا تھا، ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، مستقل فرد واحد کو حکم دینے کی ضرورت نہیں تھی. جو ملائکہ میں رہتا تھا اس کو وہی حکم تھا جو ملائکہ کو تھا، اس لیے فرمایا تم سارے سجدہ کرو. اور ابلیس سمجھتا تھا مجھے سجدہ کا حکم ہے، تبھی ابلیس نے یہ نہیں کہا اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں، میں سجدہ کیوں نہ کروں، اس کو پتہ تھا مجھے حکم ہے. اس لیے ابلیس جب سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اور یہ عجیب بات یہ ہے، الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، اصل میں تو مذہب انہیں کو آتا ہے جو کچھ عربی بلاغت سمجھتے ہو نا، اس کو قرآن کے الفاظ کا لطف آتا ہے. ابا ان یکون مع الساجدین، یہ نہیں فرمایا ابا ان یکون ان یسجد، ابلیس نے انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، یہ نہیں فرمایا کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، فرمایا ابلیس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے، یہ نہیں فرمایا ابلیس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، انکار کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے. معلوم ہوا اصل حکم ملائکہ کو تھا، لیکن ابلیس جو ان کے اندر رہتا تھا تو اصل حکم ان کو تھا، ضمن حکم اسے بھی تھا. تو یہ نہیں فرمایا ابا یکون یسجد، بلکہ فرمایا ما ساجدین ابلیس نے. یہ میں مفصل کا نکات پیش کر دیتا ہوں، ہر آدمی کو نہ بھی سمجھ آئے، تو جن کا بلاغت سے تعلق ان کو لطف ضرور آتا ہے کہ میں نے یہ نقطہ بیان کے نقطے کی اس نقطے کی حیثیت کیا ہے. خیر اس نے انکار کر دیا. اللہ نے پوچھا یا ابلیس و ما لک اللہ تکون مع الساجدین، اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے جواب کیا دیا، کہتا لم اقل لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حم مسنون، اللہ میں سجدہ اس مٹی کے وجود کو نہیں کر سکتا. دوسرے مقام پر ہے خلقتنی من نار و خلقتو من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی کو آپ کیسے سجدہ کرے؟ آگ تو شعلے والی اوپر جاتی ہے، مٹی اوپر پھینکو تو نیچے آتی ہے، مٹی میں عرضی ہے، میرے اندر بلندی ہے، تو بلند پست کو بلا سجدے کر سکتا ہے؟ یہ ابلیس نے عقلی دلیل پیش کی ہے، اس دلیل کو توڑا جا سکتا تھا لیکن اللہ نے توڑا نہیں ہے. اللہ نے کہا تو یہاں سے نکل جا، اخرج، نکل جا یہاں سے، بس میرا حکم تھا اور اس کے اندر تو کیڑے نکالتا ہے. خدا کے حکم کے سامنے عقل کی بات نہیں کرتے، خدا کے حکم کو مالک حکم سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں بس. آج مجھے اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 17 دلائل اس بات پہ ارشاد فرمائے ہیں کہ مٹی آگ سے افضل ہے. 17 دلائل لیے کہ مٹی آگ سے افضل ہے. ابن قیم دلائل دیتے ہیں تو خدا کے علم میں نہیں ہے؟ جس اللہ نے ابن قیم کو دلائل دی ہے خدا کے علم میں ہے کہ مٹی افضل ہے، لیکن اللہ نے دلیل نہیں دی. معلوم ہوا کہ ہر موقع پر دلیل نہیں دیتے، بلکہ بس اوقات بغیر دلیل سنے نکال دیتے ہیں، ہر موقع دلیل کا ہوتا نہیں. اللہ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، اس کو دلیل کیا دیں گے؟ اور اس سے ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، یہ ہمارا استدلال نہیں ہے، ہمارے مشائخ کا ہے، جس کے استدلالوں میں نام لے کر بتایا کرتا ہوں. ہمارے جنگ کے بزرگ ہیں حافظ ذوالفقار نقشبندی صاحب، ہمارے مصر کے دیوبند کے بہت بڑے شیخ ہیں، حضرت فرماتے ہیں اس تاریخ انسانی میں سب سے پہلے، توجہ رکھنا، تاریخ انسانی میں جس مسئلے پہ سارے جمع ہوئے ہیں وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ ہے، اور جس نے پوری امت کے اتفاق کا سب سے پہلے انکار کیا اس کا نام ابلیس ہے. معلوم ہوا کہ ملائکہ نے آدم کے سجدے پہ جمع اتفاق کر لیا اور ابلیس نے انکار کر دیا، تو سب سے پہلے دنیا میں اجماع کا انکار کرنے والا ابلیس ہے. جو اجماع کو مانے گا وہ ملائکہ کے مقام تک پہنچ جائے گا جنت میں، اور جو انکار کرے گا وہ ابلیس کے مقام تک پہنچ جائے گا یعنی جہنم. آپ اندازہ فرمائیں کہ اجماع امت کی کتنی بڑی اہمیت اور کتنی بڑی طاقت ہے، کہ سب سے پہلے اجماع کس مسئلے پر ہے؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، اور اجماع کس کا ہے؟ ملائکہ اور فرشتوں کا، اور جس نے انکار کیا وہ کون ہے؟ ابلیس. ابلیس نے انکار کیا تو ملائکہ کی روش کو اختیار کرے گا تو جنتی ہے، ابلیس کی روش اختیار کرے گا تو جنت کی بجائے وہ جہنمی ہے. ابلیس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، خدا نے اس کو وہاں سے نکال دیا. فخرج منہا فإنک رجیم، اس کو بطور دلیل کی اچھی طرح بات سمجھ لیں. میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک روضہ اطہر یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ یہ جنت نہیں ہے، اور کہنے والے بھی آپ کے شہر سے خود آ گئے، جنت نہیں ہے. جنت نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبی والی جگہ کو کھودا، مسجد نبی کو تعمیر کرنے کے لیے، تو وہاں چند ایک ہڈیاں نکلی جو مشرکین کی تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہڈیوں کو باہر پھینک دیا اور وہاں مسجد نبی کی تعمیر ہوئی. اب وہ دلیل دینے لگے اگر یہ جنت ہے تو جنت میں تو مشرک کی ہڈی نہیں ہو سکتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھود رہے ہیں اور نکل یہ مشرک کی ہڈی، اگر یہ جنت ہوتی تو مشرک کی ہڈی جنت میں کیسی ہوتی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ مشرک کی ہڈی نکلی ہے. ہم نے کہا اس کا آسان سا جواب تو قرآن کریم میں ہے کہ جب اللہ پاک نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو تو آدم نے سجدہ نہیں کیا، تو آدم کہاں رہتا تھا؟ جنت. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس کہاں رہتا تھا؟ جنت میں. تو آپ کہتے ہیں مشرک کی ہڈی نہیں ہو سکتی، یا تو پورا ابلیس جنت میں ہے. اب اس نے کہا جی قرآن کریم میں فخرج، اللہ نے نکال دیا. تو میں نے کہا بخاری شریف میں ہے مشرک کی ہڈی تو نبی پاک نے نکال دی. اس جنت سے مشرکین کی ہڈی مصطفیٰ نے نکالی ہے، اور اس جنت سے ابلیس کو خدا نے نکالا ہے، یہ بھی جنت ہے اور وہ بھی جنت ہے. اگر وہاں ابلیس کو نکالا تو جنت ہے، مشرکین کی ہڈیاں نکالی تو یہاں جنت کیوں نہیں؟ اچھا عجیب بات یہ ہے، پھر کہتے بھی ہیں کہ میں قرآن بہت آتا ہے. اس مسئلے پر آپ نے قرآن کو چھوڑ کے حدیث کو لے لی ہے اور کہتے ہیں قرآن بہت آتا ہے. ہم نے حدیث کو بھی نہیں چھوڑا، ہم نے قرآن کو بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ ہمارے قابل کو قرآن بھی آتا ہے، ہمارے قابل کو حدیث بھی آتا ہے. لیکن قرآن بھی ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور حدیث بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے، تو اس سے الجھن تو نہیں پیدا ہوئی الگ الگ. مجھے ایک شخص کہنے لگا اچھا آپ یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ جنت ہے. میں نے کہا جی ہاں. حدیث کون سی ہے؟ میں نے کہا حدیث صحیح بخاری میں ہے. فرمایا ما بین بیتی ومن بلی روضۃ من ریاض الجنہ. بات دلائل ایسے ہوتے، میں نے آپ سے عرض کیا تو اس میں تھوڑی سی نا توجہ دینی پڑتی ہے، پھر دلیل سمجھ آتی ہے. اور میں دلیل دے سے نہیں دیتا ہوں کہ اگر بسا اوقات پہلے درس میں نہ بھی سمجھ آئے تو جب کوئی بندہ یہ دلیل آپ کے خلاف استعمال کرے گا آپ کو جواب نہیں بھی آئے گا، لیکن یہ تو ذہن میں ہوگا اس کا جواب ہے. نہیں سمجھے، یہ تو ذہن میں ہوگا نا جواب ہے. کون سا جواب ہے؟ کہ مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن میں نے جواب اس کا سنا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا. یہ تو نہیں ہوگا جواب ہے ہی. اس نے کہا جی ماں بہ نبی کی ممبر روزہ تم ریاض الجنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ممبر اور میرا جو حجرا ہے اس کے درمیان کی جگہ جنت ہے. توجہ رکھنا، ممبر اور جو میرا حجرا اس کے درمیان کی جگہ. ما بین بیتی و ممبری، میرا کمرہ امی عائشہ کا حجرا اور جو ممبر اس کے درمیان کی جگہ جنت ہے. مجھے کہا درمیان کی جگہ فرمایا نا، تو اس میں حضور کا گھر تو شامل نہ ہوا. دیکھو گھر باہر ہے، فرمایا گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ جنت ہے. ہم درمیان کی جگہ جنت مانتے ہیں، تو حضور پاک نے اپنے گھر کو تو اس میں شامل کیے نہیں ہے. میں نے کہا چلو، حضور نے فرمایا جواب سننا، ما بین بیتی و ممبری، میرے گھر اور ممبر کے درمیان یہ جگہ جنت میں اگر اس کو مان لیا جائے. تو میں نے کہا حضور کا جو ممبر ہے وہ کہاں پر ہے؟ ممبر حضور کا کہاں پر ہے؟ کہا جی ریاض الجنہ میں. تو میں نے کہا جنت کے اندر ہے یا نہیں؟ کہتے ہے. میں نے کہا پھر یہ جنت کے اندر کیسے ہے؟ نہیں سمجھے. بغیر ممبر اور حضور کے گھر کے درمیان جنت ہے، یہ گھر اور ممبر جنت میں شامل نہیں ہے. تو ممبر آج بھی آپ مسجد نبوی میں جا کر دیکھیں، وہ ریاض الجنہ کے اندر ہے، ریاض الجنہ کے اندر ہے. میں نے کہا ممبر کو نکال دو جنت سے. کہا جی نہیں نکال سکتے. تو میں نے کہا حضور کے کمرے کو پھر کیوں نکالتے؟ اس لیے حضور کا گھر بھی جنت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بھی جنت ہے. روزہ بھی جنت ہے. اللہ نے یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر اس اللہ رب العزت نے فرمایا نکل گئے یہاں سے، تو جی اس نے فوراً کہا، اس نے کہا ان علیک اللہ تعالی یوم الدین، قال رب فانذرنی الى یوم یبعثون. اس نے کہا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے. توجہ رکھنا، جب اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اس پہ لعنت بھیجی ہے، تو لعنت اللہ کس پہ بھیجتے ہیں؟ جس سے پیار کرے، جس پر غصہ ہو. اس کا مطلب یہ کہ اللہ حالت غضب میں ہے نا، اور فرما رہے تم پر میری لعنت ہو غضب کی حالت میں. اور یہ ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ رب فقان زیرنی، اللہ میری ایک دعا ہے. اللہ حالت غضب میں ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ میری ایک دعا ہے. یعنی بتاؤ، اگر باپ غصے میں ہو اور بیٹے سے کہ دفع ہو جائے یہاں سے، اور وہ باپ غصے میں ہو بیٹا کہ ابا جی مجھے پیسے بھی دیو، بندہ کہے گا عجیب بات ہے، باپ گھر سے نکلا لے گا تب بھی کرایہ بھی دو. اللہ رب العزت ناراض ہو رہے ہیں، نکل جائے یہاں سے، لعنت ہے تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے، ملعون ہے، دفع ہو جا میرے دربار سے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ جی مجھے ایک چیز چاہیے. اللہ فرمائے لے لو، رب فانذرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دو. فرمایا فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، جاؤ وقت مقرر تک ہم نے تمہیں مہلت دے دی. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی ثانی فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا شیطان عالم بھی تھا اور یہ معلوم ہوا کہ عارف بھی تھا. نہیں سمجھے؟ شیطان عالم بھی تھا، عالم کا پتہ کیسے چلا؟ اللہ فرماتے ہیں سجدہ کیوں نہیں کیا، تو دلیل دے رہا تھا یا نہیں؟ تو دلیل دینا کس کا کام ہے، مولویوں کا یا عوام کا؟ عالم کا. ثانی فرماتے ہیں معلوم ہوتا کہ عالم بھی بہت بڑا تھا، اتنا بڑا عالم تھا کہ خدا کے سامنے بحث کر رہا ہے، دیکھو کتنا بڑا عالم. اور فرمائے عارف بھی تھا، عارف کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے مزاج کو سمجھے، معرفت خداوندی بھی اس کو تھی، عارف بھی تھا. عارف کیوں تھا؟ وہ سمجھتا تھا کہ اللہ جتنے بھی غصے بھی ہوں، اللہ غصے سے مغلوب نہیں ہوتے، اس حال میں بھی مانگے تو اللہ دے دیتے. شیطان عالم بھی تھا، شیطان عارف بھی تھا. کبھی کس بات کی تھی؟ حکیم الامت تھانی فرماتے ہیں یہ بدبخت عالم بھی تھا، یہ بدبخت عارف بھی تھا، اور عابد بھی تھا. عابد اتنا بڑا تھا کہ حکم ہے سجدے کا فرشتوں کو، براہ راست اسے حکم نہیں ہے، لیکن یہ بھی حکم کے اندر شامل ہے. عبادت کرتے کرتے کرتے ملائکہ کی صف میں بیٹھا ہوا ہے. عابد اتنا ہے ملائکہ میں شمار ہے، اور یہ عالم اتنا ہے خدا سے مناظرے کرتا ہے، اور عارف اتنا ہے حالت غضب میں خدا سے مانگ رہا ہے، اللہ کے مزاج کو جانتا ہے. لیکن ایک عین کی کمی یہ تھی، یہ عاشق نہیں تھا. عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا. اگر عاشق ہوتا نا تو پھر اللہ کے سامنے دلیلوں سے بات نہ کرتا، بات نہ سمجھ آتی، پھر بھی مان لیتا. کیوں؟ جس آدمی کسی سے عشق ہوتا ہے اس کے دل کو دکھایا نہیں کرتا، دلیلوں سے بحث نہیں کرتا، بات نہ سمجھ آئے تو تب بھی مان لیتا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عارف بھی ہیں، عابد بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور صدیق اکبر عاشق بھی ہیں. اس لیے انہیں کبھی یہ نہیں دیکھا مجھے سمجھ آ رہا ہے یا مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر عشق پیغمبر پہ فنا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں ہے، مشرقین نے مارا، اتنا مارا کہتے صدیق کے، صدیق کو پہچاننا مشکل، اتنا مارا، اٹھایا گھر تھکا، اور جب تھوڑی سی ہوش میں آئی تو پوچھا حضور کا کیا حال ہے؟ ماں نے کہا ابھی تو حضور کی بات کرتا ہے. انہوں نے کہا میں نے قسم اٹھا لی ہے جب تک حضور کا چہرہ نہیں دیکھوں گا ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں، پہلے حضور دکھاؤ ٹھیک ہے یا نہیں، ٹھیک ہے تو پھر پانی پیوں گا. مطلب کیا؟ صدیق کو افسوس یہ تھا کہ ایسا نہ میں بچوں تو حضور شہید ہو گئے ہوں، پہلے دیکھ لوں پھر پانی پیوں. اس لیے اگر حضور شہید ہو گئے تو صدیق نے دنیا میں رہ کے کرنا کیا؟ اب دیکھو صدیق اکبر عشق پیغمبر ہے. جب صدیق اکبر رضی اللہ خبر ملی ہے مکہ سے حضور عرش پہ گئے ہیں واپس آئے، ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ میں نہیں مانتا. کیوں؟ وہ عقلیات کی بات کر رہا تھا. صدیق اکبر نے کہا، صدیق اکبر چونکہ عارف بھی تھے نا، عارف بھی تھے، عابد بھی تھے، حضور کے عاشق بھی تھے، صدیق اکبر سے پوچھا اچھا تو یہ بتا، اگر کوئی بندہ یہ بات کہے میں ایک رات میں عرش پہ گیا واپس آیا، ابو بکر تو مان لے گا؟ صدیق جانتے تھے کہ ابو جہل بہت بے ایمان ہے، شرارتی ہے، خیر کی توقع نہیں ہے، یہ مان لو گے؟ صدیق اکبر نے پہلا ہی سوال کیا، ابو جہل یہ بتا اس بات کو کہنے والا کون ہے؟ پہلے یہ بتا کہنے والا کون ہے، اگلی بات پھر کریں گے ماننی ہے کہ نہیں ماننی. انہوں نے کہا تیرے یار نے کہا. انہوں نے کہا پھر ہوا ہے؟ کتنا ہم سے پوچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اسے کہتے ہیں عاشق. اللہ پاک ہمیں عالم بھی بنائے، اللہ عابد بھی بنائے، اللہ عارف بھی بنائے، اور اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بھی بنائے. تو تھانی فرماتے ہیں یہ عالم بھی تھا، یہ عابد بھی تھا، یہ عارف بھی تھا. کمی کیا تھی؟ عاشق نہیں تھا، اس لیے یہ ظالم مار کھا گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی انسان علم کے ساتھ عشق پیغمبر کو بھی پیدا کرے۔ جب تک یہ باتیں پیدا نہ ہوں شریعت پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور دلائل کا جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محمد علی القاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ایک بیان سنا، عرض فرمانے لگے کہ میرا ایک مرتبہ شاہدرہ میں مناظرہ ہوا عیسائی پادری کے ساتھ، عیسائی پادری نے مجھ سے سوال یہ کیا کہ تم مسلمان خنزیر کھا لیتے نہیں کھاتے، تم بکرا کھا لیتے ہو، خنزیر تم نہیں کھاتے اور بکرے گوشت کھا لیتے ہو۔ حضرت فرمانے لگے میں نے اس کو عقلی دلیل پیش کی، میں نے اس کو عقلی دلیل یہ پیش کی کہ دیکھو خنزیر میں اور بکرے میں فرق یہ ہے کہ یہ خنزیر حلال اور حرام کا امتیاز نہیں کرتا۔ میں نے اسے دلیل پیش کی، انہوں نے کہا یہ تو کوئی بنیاد نہیں ہے، حلال حرام کا تمیز نہیں کرتا، وہ تو بکرا بھی نہیں کرتا۔ اس لیے کہ آپ ایک یہاں بچہ پیدا ہو، آپ اس کو باندھ لو، اس سے بکری پیدا ہو باندھ لو، اس کو نہیں پتا میری بہن ہے یا نہیں، یہ بھی خیال نہیں کرتا، وہ بھی نہیں خیال نہیں کرتا، اگر اس کے مزاج میں نجاست ہے یہ تو اس کے مزاج میں بھی ہے۔ تو گاڑی فرماتے ہیں میرا خیال یہ تھا کہ میں نے اس کو بڑی اچھی دلیل دی ہے، جب دلیل ٹوٹی نا میرے دل میں فوراً بات آئی جو حضرت تھانی فرمایا کرتے تھے، اس موقع پر عالمانہ بات نہ کرو، اس موقع پر عاشقانہ بات کرو۔ انہوں نے کہا بھی ہمیں خدا نے حکم دیا بکرا کھا لو، ہمیں حکم دیا خنزیر نہ کھاؤ، ہم حکم الہی کے پابند ہیں، یہ دیکھتے ہی حکم کیوں دیا، بس ہم دیکھتے ہی حکم کیوں دیا، ہاں اس پہ ہم سے بات کر لو اللہ حکم ہے یا اللہ حکم نہیں ہے، ہم ثابت کر دیں تو ٹھیک، نہ ثابت کر دیں ہماری کمزوری ہے۔ خیر میں صرف یہ سمجھا رہا تھا، اس حالت میں اس نے دعا مانگی اللہ نے قبول فرمائی، جب یہ واپس جب لگا نا اب کی ریلیز کی تڑی دیکھو، خدا نے کہا رب بما اغویتنی، کیونکہ اس کو خدا کے وعدے پر یقین تھا، اس کو پتا اب خدا نے وعدہ کر دیا، میں کچھ بھی کہتا رہوں مجھے اللہ نے قیامت سے پہلے ہلاک کرنا نہیں ہے۔ کہنے لگا رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اللہ آپ نے مجھے یہاں سے رد کر دیا ہے، میں بھی اپنی پوری جماعت بناؤں گا، میں گناہوں کو ان کی نگاہوں میں محبوب کر دوں گا، میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اور خود اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، ہاں اللہ یہ بات ٹھیک ہے میں سب کو گمراہ کر لوں گا لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو گمراہ کرنا میرے بس میں نہیں، جو خدا کے خالص بندے ہیں ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا اور یہ سوال آنا بھی چاہیے کہ اگر شیطان کا زور کسی مخلص بندے پہ نہیں چلتا، اللہ کے نیک بندے پہ نہیں چلتا، اس کا بھی تقاضا کسی نیک بندے سے گناہ نہ ہو، حالانکہ نیک سے نیک بندہ ہو گناہ تو اس ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر اس کا بس نہیں چلے گا؟ نیک سے نیک آدمی بھی ہو، نبوت کے بعد صحابہ کرام کو بھی آپ دیکھیں رضی اللہ عنہم اجمعین، گناہ تو ان سے بھی ہوئے، اللہ نے معاف فرما دیا گناہ تو ہوئے، پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ کے نیک بندوں پر میرا زور نہیں چلتا، اور دوسرے مقام پر خود بھی ہے کہ یہ جتنا بھی زور لگائے گا، اللہ فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، جس کو چاہ گمراہ کر، لیکن میرے جو بندے ہوں گے نا ان پر تیرا زور نہیں چل سکتا، اللہ نے بھی فرما دیا، شیطان بھی کہہ رہا ہے میں اس پہ زور نہیں چل سکتا۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ نیک سے نیک بندہ بھی گناہ کر گزرتا ہے، پھر آخر آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا آسان سا مطلب یہ ہے، ایسا زور چلنا کہ موت تک گناہ کرے اور پھر جہنم میں جائے، ایسا زور انسان شیطان کا اللہ کے نیک بندوں پر نہیں چل سکتا۔ اس کی تمنا کیا ہے؟ میں ایسا زور لگاؤں گا اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں۔ خدا کا جو نیک بندہ ہے اگر اس سے گناہ ہو بھی گیا نا تو بعد میں توبہ ایسے کرے گا کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں ایک صحابی کا واقعہ بیان کرتا ہوں اور ایک ولی کا واقعہ بیان کرتا ہوں، صحابی سے زنا ہو اور اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، اعتراف کیا، حضور نے ٹال مٹول کر دی، پھر اعتراف کیا، جب چار مرتبہ اعتراف ہوا پھر میں اس کو سنسار کر دوں، جس کو سنسار کرو، جب سنسار کرنے لگے تو کسی نے زور سے اس کو پتھر مارا، اور جیسے سنسار کیا جاتا ہے اس کے بدن سے خون کا چھینٹا پڑا، اور پھر کسی نے کوئی بات کہہ دی کہ دیکھو اس کے خون کا چھینٹا تھا ہمارے اوپر پڑا ہے، اللہ کے نبی فرمانے لگے اب اس کے بارے میں کوئی جملہ نہ کہنا، اس نے اتنی مقبول توبہ کی ہے اگر پورے اہل مدینہ پہ تقسیم کرے تو کوئی بھی گناہگار نہ بچے، اس کی ایسی توبہ ہے کہ کوئی گناہگار بھی نہ بچے اگر اس کی توبہ اہل مدینہ پر توبہ تقسیم کر دے۔ اب دیکھیں شیطان نے کوشش کیا کی تھی کہ میں بدکاری کرا کے جہنم میں لے جاؤں گا، اس سے بدکاری بھی ہوئی ہے، لیکن توبہ اتنی بڑی سطح میں چلی گئی ہے کہ بدکاری کرنے کے باوجود وہ انسان جنت میں جا رہا ہے. اس نے فرمایا ایسا اس کا زور نہیں چلے گا. اچھا اسی طرح ہمارے استاد فرماتے تھے، ایک ولی ہے، عالم ہے، اور وہ تہجد کی بڑی پابندی فرماتے. ایک روز صبح اٹھ کے ان کا ارادہ بنا میں اٹھوں اور اٹھ کے تہجد پڑھوں، لیکن ان نے محسوس کیا کہ جیسے ان کے پاؤں کو کوئی دبا کے سلا رہا ہے. خیر وہ غفلت ہو گئی، تہجد نہیں پڑھ سکے. اب تو تہجد فرض بھی نہیں ہے، سنت ہے ہم انسان کے لیے، تہجد نہیں پڑھ سکے، لیکن انہوں نے اپنی تہجد کی اس روایت کو برقرار رکھنے کے لیے جب اٹھے، فجر کی سنتیں پڑھی، نماز پڑھی، پھر ذکر میں مشغول رہے، اشراق کی نماز پڑھی، اور اشراق کے بعد اپنی آٹھ رکعت جو تہجد تھی وہ بھی پڑھ لی دوبارہ. ان کے ذمہ قضا نہیں تھی، لیکن کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر پڑھی، اور پھر انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ اللہ میں کتنے عرصے سے تہجد پڑھ رہا تھا، آج میری تہجد قضا ہو گئی ہے، میں تہجد نہیں پڑھ سکا، اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میرے معمول میں کمی آئی ہے. کہتے رونا تھا، دوسرے دن وہ شخص آیا، اس نے اٹھایا جو اٹھ کے تہجد پڑھو، ان نے پکڑ لیا کہ خلوت خانے میں کون ہے، یہاں تو بندہ آ ہی نہیں سکتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا جی بس آپ اٹھے تہجد پڑھے، مجھے نہ پوچھے میں کون ہوں. انہیں پکڑا، اس نے پوچھا تو ہے کون؟ اس نے کہا جی میں شیطان ہوں. اس نے کہا تو شیطان اور تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے؟ اس نے کہا جی کل جو سلایا تھا نا اور آپ نے نہیں پڑھے، جو بعد میں آپ روئے وہ تہجد سے بھی آگے نکل گئے ہیں، اس لیے میں نے اٹھایا کہ اٹھ کے پڑھ لو، اس لیے میں نے اٹھایا کہ آپ اٹھ کے پڑھ لیں. اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر شیطان چھیڑ چھاڑ تو کرتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو توبہ کرتے ہیں تو پھر شیطان کو بھی افسوس ہوتا ہے، میں چھیڑ چھاڑ نہ کرتا تو بہتر تھا. خیر وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ فرماتے ہیں جو تیری بات مانے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم والے فرمایا کہ جہنم کے لہا سب ابواب، سات دروازے ہیں جہنم کے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. جہنم کے سات دروازے ہیں اور جنت کے آٹھ دروازے. جنت کا ایک دروازہ زائد ہے اور جہنم کا ایک دروازہ کم ہے. یہ ایک دروازہ کم کیوں ہے اور جنت کا ایک دروازہ زائد کیوں ہے؟ جہنم کے ہیں سات دروازے، مفصل لکھے ہیں. مثلا ایک جہنم ہے، ایک جہیم ہے، ایک حطمہ ہے، ایک سقر ہے، ایک سعیم ہے، اور سعیر ہے، ایک حاویہ ہے. یہ جہنم کے سات دروازے لکھے ہیں، یہاں سے جائے گا. یہ سات دروازے کون سے ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ جہنم کے سات طبقے ہیں اور ہر طبقے کا الگ دروازہ ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، کھلی ایک ہی جہنم ہے، اسی کے سات دروازے ہیں. لیکن میں سمجھا ہی رہا تھا کہ جہنم کے دروازے سات ہیں اور جنت کے دروازے آٹھ ہیں. یہ آٹھواں کیوں ہے؟ مولانا محمد ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر معرف القرآن میں لکھا ہے، یہ ذہن میں رکھنا. معرف القرآن کے نام کی دو تفسیریں ہیں، ایک مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور دوسری مولانا محمد ادریس قادری صاحب کی. نام معرف القرآن ہے، مصنف الگ الگ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ جہنم کے دروازے سات ہیں، جنت کے دروازے آٹھ ہیں. کیوں؟ یہ سات دروازے مخصوص اعمال والوں کے لیے جہنم میں جانے کے لیے، اور مخصوص اعمال والوں کے لیے جنت میں جانے کے لیے ہیں. لیکن جنت کا اللہ ایک اضافی دروازہ رکھیں گے جس میں اہل توحید کو اپنے فضل سے بغیر حساب بھیجنا ہوگا. ایک دروازہ بغیر حساب والوں کے لیے ہوگا کہ جن کے اوپر اعمال کا مسئلہ ہی نہیں، ادھر سے اعلان ہوگا بھائی تمہارا یہ دروازہ ہے. جیسے بیرون جائے نا تو بعد وہ کیا کہتے ہیں، وہ سرخ رنگ کے لگے ہوتے ہیں بھائی، ان کے جنہیں جلدی نکلنا ہے. تو جنت کے لیے ایک دروازہ مستقل ہے توحید والوں کے لیے، جن کو اللہ اپنے کرم سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھجوا دیں گے. اس سورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا بالکل اختصار سے تھوڑا سا قصہ ذکر کیا ہے، لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا کچھ ذکر فرمایا. اس میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صرف اتنی بات فرمائی، ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور کچھ فرشتے آئے انسانی شکل میں. ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، بغیر پوچھے ان کے لیے دمبا ذبح کیا اور کھانا پکا کے لے آئے. جب دمبا ذبح کر کے رکھا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا، یہ کیسے مہمان ہیں جو کھانا نہیں کھاتے، اللہ نہ کرے کوئی نقصان کا سبب نہ ہو. اس وقت ان ملائکہ نے کہا اے ابراہیم آپ ہم سے ڈرے مت، ہم آپ کے پاس کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے، انا نبشرک بغلام علیم، ہم ایک بہت بڑے علم والے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے. آپ اپنی عمر دیکھیں اور بیٹے خوشخبری دیکھیں، ہم آپ کو بڑھاپے میں بیٹے خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اس لیے آپ ہم سے ڈر محسوس نہ کریں. اور میں ابشرتمونی علی امسنی الکبر، میں بوڑھا ہو گیا، جوانی میں اولاد اللہ نے دی، بڑھاپے مجھے آپ بوڑھے بچے کی بشارت دیتے ہیں، انہوں نے فرمایا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا ومن یقنط من رحمت ربی الا الضالون، گمراہ بھی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، میں نا امید تو نہیں، ویسے میں نے تعجب میں کہا ہے کہ میں بوڑھا ہوں تو میں بچے بشارت دینے کے لیے مجھے انکار نہیں ہے، میں نے تعجب میں سوال کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان ملائکہ کو محسوس کیا کہ صرف بچے کی بشارت دینے کے لیے نائب، لگتا ہے کوئی کام اور بھی ہے، اور میں تم نے بیٹے کی مجھے بشارت دی ہے، کوئی اور مقصد ہے تو مجھے وہ بھی بتا دو، نبی تھے نا تو محسوس ہوا کوئی اور مقصد بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اور مقصد وہ بتاؤ، تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کی طرف تو نہیں آئے، آپ کا مقصد صرف ہم نے بشارت دینی تھی، اللہ نے ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے تو لوط علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم منکرون، تم اجنبی لوگ ہوتے ہو اور مجھے بہت دکھ ہے کہ تم آج میرے مہمان بنو گے، میری بدبخت قسم کی قوم ہے، یہ مردوں پہ جنس پرستی کی وجہ سے ہاتھ ڈالتے ہیں، میں تمہاری حفاظت اپنی قوم سے کیسے کروں گا، مجھے دکھ اس بات کا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم لوط علیہ السلام نے اس قوم سے، یہ جنس پرستی کا جو مرض ہے لوط علیہ السلام کی قوم سے چلا ہے، وہاں سے چلا ہے، اس سے پہلے جنس پرستی کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یہ وہاں سے جرم چلا ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بہت دکھ ہے اور مجھے افسوس بھی ہے۔ ادھر قرآن کریم نے کہا لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا فکر نہ کریں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور یہ ہمارے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ہم تو فرشتے ہیں، ہم عام انسان تھوڑے ہی ہیں کہ ہماری طرف ہاتھ بڑھائیں گے، ہم آئے ہیں آپ رات تیاری کریں، آپ یہاں سے نکلیں اور جو پیچھے رہ جائے گا ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ ابراہیم لوط علیہ السلام نے تیاری کی، ادھر سے قوم کو پتہ چلا ان کے پاس مہمان آئے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے وجا اہل المدینہ یستبشرون، یہ بے ایمان ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ لوط علیہ السلام بتاؤ کس قدر غمزدہ ہو کر یہ بات فرماتے ہوں گے ان نہا الائزیف اللہ تفضعون، فرمایا کہ میرے مہمان ہیں، اللہ کے لیے مجھے مہمانوں میں رسوا مت کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ خدا سے ڈرو اور مجھے غمگین نہ کرو، میں تمہیں پہلے منع کرتا ہوں ایسے کام نہ کرو، ایسی بدبخت قوم نے کہا اولم نہ کر العالمین، ہم نے پہلے تجھے کئی بار لوط منع نہیں کیا اپنے گھر میں مہمان نہ بنایا کر، ہم نے منع نہیں کیا؟ لوط علیہ السلام فرمانے لگے دا اولائے، فرمایا کہ دیکھا اولائے بناتی ان کو فائرین، تمہاری بہو میری بیٹیاں ہیں، تمہارے گھر میں بیویاں موجود ہیں، کس جرم کو تم ارتکاب کرتے ہو؟ بتاؤ، لوط علیہ السلام مسافر تھے، اپنا علاقہ نہیں تھا، کہاں عراق کے علاقے سے چلے، شام میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گئے، وہاں سے حکم ہوا ہجرت کر کے بستی صدوم میں گئے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں ایک نبی ہے اور اجنبی علاقے میں رہتا ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے وہاں پر پہنچے، اور کس قدر ان کو شرمندگی ہوگی جب ان کے مہمان میں قوم ہاتھ ڈالتی ہوگی، سوائے جزا فضا کرنے کے لوط علیہ السلام والسلام اور کیا کر سکتے تھے؟ لوط علیہ السلام نے بس ایک حسرت کا جملہ کہا تھا جو یہاں نہیں ہے، دوسرے مقام پر ہے، لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید، کاش آج میری طاقت ہوتی یا میرا مضبوط قبیلہ ہوتا اور تم یہ حرکت کبھی نہ کرتے۔ خیر، لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا آپ ان کی پرواہ نہ کریں، ہم ان کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں اور برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قسم اٹھا کر فرمایا لعمرک انم لفی سکرتہم یا مہول، اے پیغمبر ہم آپ کی ذات کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت علیہ السلام کی قوم مدہوشی اور بے حیائی میں اتنی مست تھی، ان کو احساس بھی نہیں ہوا ہمیں نبی کس عذاب سے ڈراتا ہے اور ہمیں کس نبی کس گناہ سے روکتا ہے، بے حیائی پہ ڈٹے رہے۔ بالآخر فخذت مصائقہ مشرقین، لوط علیہ السلام رات کو نکلے اور پیچھے یہ رہ گئے، لوط علیہ السلام کی خود اہلیہ وہ بے حیا نہیں تھی، کافرہ ضرور تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، ثانیہ نہیں تھی، نبی کے گھر میں کافرہ عورت تو آ سکتی ہے لیکن نبی کے گھر میں ثانیہ عورت کبھی نہیں آ سکتی، پیغمبر کے گھر میں کافر عورت آ سکتی ہے، پیغمبر کے گھر میں ثانیہ عورت کبھی نہیں آ سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں جس قدر عیب زنا کی وجہ سے لگتا ہے اس قدر عیب کفر کی وجہ سے نہیں لگتا، اس لیے اللہ نبی کے گھر میں کبھی بھی فاحشہ عورت کو نہیں آنے دیتے، ہاں کافر عورت آ سکتی ہے، اس میں ان کی بیوی بھی رہ گئی اور باقی حضرات بھی رہ گئے۔ قرآن کہتے اتنا سخت عذاب دیا وجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارت من سجیل، پہلے اللہ اوپر لے گئے، اوپر سے بستی کو پٹکلا اور پھر اوپر سے پتھر ان کے اوپر برسائے، اور آج بھی ان کی بستی اس طرح تباہ شدہ ہے، اس دریا کو بحر لوط بھی کہتے ہیں، بحر مجد بھی کہتے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک نہ اس پانی میں کوئی مچھلی رہ سکی ہے نہ اس مچھلی نہ اس پانی کے اندر کوئی جانور رہ چکا ہے. اللہ ہم سب ان عذابوں سے حفاظت فرمائے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کیونکہ تفصیلی قصہ کے صورت میں آ رہا ہے, اس مقام پر انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, حضرت صالح علیہ السلام کی, ان کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ وہاں پہ آ جائے. پھر میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اللہ رب العزت نے ان قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اے میرے پیغمبر فَاصْفَحِ الصَّفَّ الْجَمِيلَ. آپ کی قوم اگر آپ کی بات نہ مانے, آپ گزشتہ انبیاء کو دیکھیں دعوت دیتے رہے ہیں, آپ بھی دعوت ان کو دیتے رہے, اگر نہ مانے تو آپ درگزر فرمائیں, آپ سختی نہ فرمائیں, جو دلائل آپ کے پاس ان کو دے دیں اور دعا بھی مانگیں. اور اعزاز ہم نے آپ کو دے دیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے پیغمبر آپ کا اعزاز یہ ہے ہم نے آپ کو وہ سورت دی ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے, اور اس سورت اللہ نے قرآن عظیم بھی فرمایا ہے, مراد سے سورت الفاتحہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائی. یہاں پر دو باتیں سمجھ لیں. نمبر ایک بات جو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نے فرمائی ہے کہ یہاں پر قرآن عظیم سے مراد فاتحہ ہے. اللہ نے سورۃ الفاتحہ قرآن عظیم کیوں فرمایا؟ جب سورۃ الفاتحہ کا درس تھا میں نے اس میں تفصیل سے بات کی تھی کہ پورے قرآن میں اللہ نے چھ مضامین بیان فرمائے ہیں. نمبر ایک توحید, نمبر دو رسالت, نمبر تین قیامت, نمبر چار احکام, نمبر پانچ ماننے والے, اور نمبر چھ نہ ماننے والے. جو چھ احکام اللہ نے پورے قرآن میں تفصیل سے بیان فرمائے ہیں وہ چھ احکام سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے اختصار سے بیان فرما دیے. الحمدللہ رب العالمین میں توحید, مالک یوم الدین میں قیامت, ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکام, صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت, اور ماننے والے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ماننے والے. اس لیے فاتحہ کو قرآن عظیم کہا, اس میں الفاظ تھوڑے ہیں اور پورے قرآن کا خلاصہ موجود ہے. اور نماز جتنے بھی رکھتے ہیں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے, باقی سورت ہو یا باقی سورت نہ ہو. عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ بھی ہے, دو سورتیں بھی ہیں, اور آخری دو رکعتوں میں فاتحہ تو ہے باقی کوئی سورت نہیں. مغرب کی پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ بھی ہے اور سورت بھی ہے, اور آخری تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ تو ہے لیکن باقی کوئی سورت نہیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ ہر رکعت میں فاتحہ کیوں ہے باقی سورتیں نہیں. اس کی وجہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرے سامنے کھڑا ہے, بندہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے, میرا کلام پڑھے. پورا قرآن بندہ ہر رکعت میں اللہ کے سامنے نہیں پڑھ سکتا. اللہ نے حکم دیا فاتحہ پڑھ لو, گویا تمہیں پورا قرآن پڑھ لیا. اتنا اللہ نے احسان فرما دیا ہے, فاتحہ پڑھ لو پورا قرآن پڑھ لیے. ایک تو یہ ذہن میں رکھے. دوسرا, حضرت مولانا محمد ادریس قادری رحمتہ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ سیرت عنوان پہ کتاب لکھی ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی آپ حضرات دو کتابیں رکھ لیں, نمبر ایک سیرت المصطفیٰ, نمبر دو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو کتابیں اہتمام فرمائیں. اگر آپ مولانا سے فرما دیں خرید کے لے آئیں, درس کے بعد باہر رکھ دیں, ہر ساتھی رکھ لیں. یہ دو کتابیں سیرت کے بارے ہر گھر میں ہونی چاہیے. نمبر ایک سیرت المصطفیٰ مولانا ادریس قادری رحمتہ اللہ علیہ کی, یہ تین جلدوں میں حضور پاک کی پیدائش سے قبل سے لے کے حضور کی وفات تک کی پوری سیرت کا خلاصہ آپ کے سامنے موجود ہوگا. نمبر دو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمتہ اللہ علیہ حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی کے خلیفہ مجاز تھے. مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم کے پیر اور مرشد تھے. ان نے لکھا اسوہ رسول اکرم, ایک جلد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے معمولات جمع کر دیے. کھانا کیسے ہے, پینا کیسے ہے, پگڑی کیسے ہے, ٹوپی کیسے ہے, سونا کیسے ہے, جمع کر دیا. یہ کتاب ہمیں اپنے پاس رکھنی چاہیے. مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں یہ بات ثابت کی ہے کہ امام کو نماز میں فاتحہ پڑھنی چاہیے اور مقتدی کو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. اور دلیل میں یہ آیت پیش کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں امام بنے ہیں اور باقی سارے انبیاء حضور کے مقتدی بنے ہیں تو حضور نے فاتحہ پڑھی ہے اور باقی انبیاء نے نہیں پڑھی. دلیل کیا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. اللہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو عطا کی ہے. جب پہلے انبیاء کو فاتحہ ملی نہیں ہے تو انہیں امام کے پیچھے پڑھی بھی نہیں ہے. تو انبیاء کی نماز یہ ہے امام فاتحہ پڑھے اور مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے. یہ انبیاء کی نماز ہے، امام فاتحہ پڑھے اور مقتدی امام کی بھی فاتحہ نہ پڑھے، تو جو آدمی جن والی نماز پڑھے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر انبیاء کے ساتھ ہمارا حشر ہونا ہے تو پھر انبیاء والی نماز پڑھے نا۔ انبیاء کی نماز کیا ہے؟ امام فاتحہ پڑھتا ہے، مقتدی فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اس آیت سے مسئلہ نکالا ہے کیا کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری بات ارشاد فرمائی اور آخر میں جملہ فرما دیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے پیغمبر، ہم جانتے ہیں آپ دعوت دیتے ہیں، یہ آپ کی بات قبول نہیں کرتے، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے، خصوصاً مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے آپ دعوت دیں اور وہ قبول نہ کریں، آپ کا دل تنگ ہو، اس کا حل کیا ہے؟ تنگی سے کیسے نکلیں؟ اللہ کی تعریف بھی کریں، اللہ کو سجدے بھی کریں۔ معلوم ہو کہ دکھ میں خدا کو یاد کرنے سے اللہ دکھ کو ختم فرما دے۔ کتنا بہتر نسخہ عطا فرمایا ہے کہ جب میرا پیغمبر دل تنگ ہونا، اللہ کی تحمید بیان کیا کرے، اللہ کو سجدے بیان کیا کرے، تو یہ تسلی مل جائے گی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ پیغمبر، آپ تسبیح بھی کریں، آپ سجدے بھی کریں، یہ بات آپ کی نہ بھی مانے نا تو آپ موت تک اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ آپ سے آپ کی عبادت کے بارے میں سوال ہوگا، ان کی عبادت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اس آیت سے یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لے کہ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ انبیاء قبر میں نماز نہیں پڑھتے، وہ اس آیت کو ہمارے خلاف بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ آپ دلیل کا جواب ذہن نشین فرما لیں، دلیل کیسے؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے پیغمبر، آپ عبادت فرمائیں موت آنے تک، یہ نہیں ہے کہ موت کے بعد بھی عبادت کریں، عبادت کریں موت آنے تک۔ اور تم حدیث پیش کرتے ہو الانبیاء احیاء فی قبور یصلون، انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں موت تک نماز پڑھیں، آپ کہتے ہیں قبروں میں بھی پڑھتے ہیں، تو یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہو گئی۔ دلیل سمجھ آ گئی؟ قرآن میں کیا ہے کہ نماز کب تک پڑھیں، اور حدیث میں کیا ہے نبی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، تو دیکھو حدیث قرآن کے خلاف ہو گئی نا۔ اب بندہ سمجھتا ہے یہ تو بہت بڑا علامہ ہے، یہ بہت بڑا شیخ القرآن ہے، دیکھو حدیثیں بھی قرآن کے خلاف ثابت کر رہا ہے، حضور کی بات بھی قرآن کے خلاف ثابت کر دیے، یہ کتنا بڑا عالم ہے۔ سبحان اللہ، لوگ اس کا نام علامہ رکھتے ہیں جو نبی کی حدیثوں کو قرآن کے خلاف ثابت کرے، کہتے ہیں یہ عالم ہے۔ اور بابا یہ عالم نہیں ہے، اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کے کلام کو قرآن سے ٹکراتا بھی نہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت پیارا جواب دیا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت تکلیفی، ایک عبادت تلسزی۔ عبادت تکلیفی کہتے ہیں نماز پڑھیں تو ثواب ملے، وہ عبادت نہ کریں تو گناہ ملے۔ اب نماز پڑھیں گے فجر کی تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا، اسے کہتے ہیں عبادت تکلیفی۔ انسان مکلف ہے نماز پڑھنے کا۔ اور عبادت تلسزی کا معنی عبادت کریں گے تو مزہ آئے گا، عبادت نہیں کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا، اس کا گناہ اور ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو یاد ہوگا مثال دے کے بات سمجھائی تھی، رمضان میں آپ افطاری کریں، وقت افطار اگر افطاری کریں تو ثواب ملے گا، اور چیز موجود افطاری پھر بھی نہ کریں ثواب ملے گا یا گناہ ہوگا؟ گناہ۔ اب افطاری کے وقت جو آپ کولڈ ڈرنک استعمال کرتے ہیں، شربت استعمال کرتے ہیں، جوس استعمال کرتے ہیں، اس استعمال کرنے پر ثواب ہے، اور نہ استعمال کریں تو پھر موجود بھی آپ نہیں پیتے، میں نے روزہ نہیں کھولنا، گناہ ہے۔ تو افطاری کے وقت جو کھانا اور پینا ہے یہ حکم وہ ہے جو تکلیفی ہے، اور جب تراوی کے بعد آپ کہتے ہیں آپ نے تراوی پڑھی ہے آپ آئس کریم ہو جانی چاہیے، آپ اگر آئس کریم نہ کھائیں گے تو پھر گناہ ہوگا؟ نہیں، کھائیں گے تو مزہ آئے گا، نہیں کھائیں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ تو یہ تراوی والا جو شربت ہے نا یہ عبادت تلسزی ہے، اور یہ جو آپ نے تراوی کے بعد افطاری کے بعد افطاری والا عبادت تلسزی ہے، اور تراوی کے بعد والی آئس کریم یہ نہ تکلیفی ہے اور تراوی کے بعد والی تکلیفی نہیں بلکہ تلسزی ہے۔ وقت افطار پیئیں تو ثواب، اور ہوتے ہوئے نہ پیئیں تو گناہ، اور تراوی کے بعد پیئیں تو مزہ، نہ پیئیں تو مزہ نہیں ہے۔ حکیم الامت حالی فرماتے ہیں یہ جو دنیا کی عبادت ہے یہ عبادت تکلیفی ہے، ہمارے پیغمبر موت تک آپ نے عبادت تکلیفی کرنی ہے، اور جو قبر میں نماز ہے یہ تکلیفی نہیں ہے بلکہ وہ تلذذی ہے۔ تو آیت میں عبادت اور ہے اور حدیث میں عبادت اور ہے، آپ بتاؤ ٹکراؤ کیسے ہے؟ قرآن اور بات کہہ رہا ہے، حدیث اور بات سمجھا رہی ہے، تو اللہ پاک ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں جنت میں جائیں گے نا تو جنت میں اللہ کی نعمت کھائیں گے، کہیں گے الحمدللہ کہیں گے نا، عبادت نہیں ہے، عبادت ہے نا۔ تو جب قرآن میں موت کے بعد عبادت نہیں ہے تو پھر ہم جنت میں کیسے عبادت کریں گے؟ کیوں؟ وہ مزے والی عبادت ہوگی نا۔ جنت میں اللہ پاک سورت کون سی سنائیں گے؟ جی رحمان، حضور کون سے سنائیں گے؟ یاسین۔ یہ عبادت کون سی ہوگی؟ تلذذ۔ اللہ سنائیں گے مزہ آئے گا، ہم سنیں گے تو مزہ آئے گا، اور دنیا میں مزہ نہ آئے پھر بھی قرآن سنیں گے، مزہ آئے تو پھر بھی سننا ہے، وہ تو سننا ہی سننا ہے نا۔ اور جنت میں قرآن ہے ہی مزے کے لیے، وہاں عبادت کے لیے نہیں۔ بیماروں کو صحت عطا فرما، اس اللہ قرآن کریم پہ دس وقت کرم سے مکمل فرما، اے اللہ جو حضرات آ رہے ہیں قبول فرما، اے تمام کرنے والوں کو شیان شان اجر عظیم عطا فرما، قرآن کریم کے مفاہیم اور مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس قرآن کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، ہمارے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جو حضرات شرکت کرتے ہیں ان کے لیے، اور ان کے تمام رشتہ دار احباب کے لیے اس قرآن کے درس کو صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ اس درس قرآن کو عام فرما دے، اے اللہ اس درس قرآن کو عام فرما دے، گلی گلی گھر گھر اس درس قرآن کی دعوت کو عام فرما دے، اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔